Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kiedy nie chciałem wracać, żeby tam z nią być, wiedziałem, że ją stracę, tylko kwestia dni. Klucz upadł na podłogę, ona stała w drzwiach. Wychodząc, powiedziała tak: nie uwolnisz się ode mnie już, nigdy więcej wejdę w twoje myśli, wzrok i słuch, prosto w serce. Nie słucha mnie. Tak bardzo byłem ważny, teraz własny cień. Wyciągam rękę w próżnię, ona schodzi w dół, a za nią wodospady słów. Nie A właśnie to tytuł tego nagrania w stereo dziś na Dzień Dobry w budziku Demono. A jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia. Dziś PJ Harvey. Secrets lie in the border of fires, in the humming wise. Harvey w naszej piosence dnia na budziku 6 minut po godzinie 4. No, czas na konkrety. Whitesnake. Także taka sytuacja. 11 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa do Państwa dyspozycji. Bardzo prosimy. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to chyba już wszyscy gotowi. 11 minut po godzinie 4. Trzy szybkie. Ostatni raz w październiku. Ciach, ciach. Jak zwykle z uściskami od duetu Plastik od Agnieszki i Pawła. Z podziwem dla wszystkich wcześnie rano wstających. To przed chwileczką. Kwadrans po godzinie 4:00. No i już pokrzyżował plany paniom. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki, a byłyby 3 panie i pan Janek tutaj na wyprzedzanie się zasadził. Sucho minus 1, minus 2 na wahadle Łódź Grudziądz. No ale już właściwie z górki ten tydzień, miesiąc i ta dzisiejsza trasa. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. Brawo Jasiu. Pierwszy dziś telefonicznie. Mailowo pani Iwona z Nysy. Trochę przymroziło na termometrze minus 5. Nie jest fajnie, ale ciepło pozdrawia pani Iwona z Nysy. Tak sobie mniemam, że nie jest fajnie w związku z tym, że rowerek do pracy, a tu troszkę rama taka zmrożona, by nie powiedzieć siodełko również, więc no, rozgrzewka jak najbardziej wskazana, więc to też taki pewnie ukłon w moją stronę, by mocniej przygrzać, troszeczkę do pieca dołożyć. Będziemy się starać. Pani Iwona jako pierwsza dziś mailowo. No i jeszcze SMS-owo pani Mirka z Sandomierza o tym, że minus 3, niebo bezchmurne, wiatru brak. To wieści z Sandomierza od zadumanej pani Mirki, która proponuje tak, żeby zatrzymać się chwilę. No, będziemy zatrzymywać jutro specjalnie, ale dziś jeszcze pamiętamy ostatnia prosta przed tym wolnym, przed dłuższym weekendem wszystkim świętymi zaduszkami. Pani Mirka jako pierwsza dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy listy obudności już za chwilę. Sygnał od państwa krajowe, zagraniczne, a za moment powitanie nowego dnia i przypomnienie co tam w przeszłości, jak to drzewie bywało. 17 po czwartej. We are strong. No one can tell us we're all searching our hearts for so long. Love is a battlefield. You're begging me to go, then making me stay. Why do you hurt me so bad? It could help me to know, do I stand in your way? Or am I the best thing you've had? Believe me, believe me, I can't tell you why, but I'm lost by your love and I'm chained by your side. We are young, heartache to heartache we stand. No promises, no demand. Love is a battlefield. We are strong. No one can tell us we're wrong. Searching our hearts for so long. Both of us know it. Love is a battlefield. When I'm losing control, will you turn me away? Or touch me deep inside? And when all this gets old, will it still feel the same? There's no way this will die. But if we get much closer, I could lose control. And if your heart surrenders, you'll need me to hold. We are strong. No one can tell us we're wrong. Searching our hearts for so long. Love is a Luke Fiennes. Zmroziło nie tylko w Sandomierzu, także za oknem na Myśliwieckiej. Wzdycha pani Irena, że takie pyszne lody rzemieślnicze były. No i co? I komu to przeszkadzało? I sezon się skończył i marzci. I trzeba będzie czekać. Chociaż, jak wiemy, w innych krajach, szczególnie na wschodzie, jak najbardziej honorowane lody. Im większy mróz, tym ponoć więcej się zajada. No ale co kraj, to obyczaj. U nas trzeba będzie poczekać pewnie do sezonu letniego i to takiego bardzo upalnego. 21 minut po godzinie czwartej. Czwartek, 31 października przed nami. Słońce obudzi się chwilkę po szóstej, zajdzie już po 16, a dzień potrwa nieco ponad 9,5 godziny. Augustyna, Krzysztofa i Saturnina dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Kalendarz i historia. To za chwilę. Wcześniej Santana i Bójka. 5 minut po godzinie 4. Wszystkich Olsztynian mocno i ciepło ściskamy. Budzikowe kalendarium przynosi informacje o tym, że w 1353 roku Olsztyn właśnie uzyskał prawa miejskie. To było 666 lat temu. W 1816 urodził się Philip Remington, amerykański przemysłowiec i wynalazca. To właśnie on w 1870 roku uruchomił produkcję maszyn do szycia. 3 lata później, w 1873, także maszyn do pisania. Zmarł w 1889. 203 lata temu z kolei się urodził. A 67 lat temu zmarł Benedykt Hertz, bajkopisarz, satyryk, dziennikarz, autor m.in. bajek i satyr ze wspomnień Samowara czy antologii bajek polskich. Wspominamy Benedykta Herca w 67. rocznicę śmierci. 3 daty na teraz. To tak na rozgrzewkę. A kalendarz również ten muzyczny w drugiej części już za niespełna godzinę. Za 3 minuty jesteśmy umówieni z panem synoptykiem i coś mi się wydaje, że umilą nam te 3 minuty twórcy formacji The Contours. Też okazja do tego, by zrobić głośniej, bo zdaje się, że pan od pogody taki niewyspany, niedobudzony. Spróbujemy. you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming, they will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Jack White i jego drużyna i te wycinanki gitarowe. Oj, takie to lubimy. No a pan od pogody informuje, że Polska w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą. Tylko na północy kraju zaznaczy się przejściowa płytka Zatoka Niżowa i strefa ciepłego frontu atmosferycznego związana z niżem znad Finlandii. Ciepły front znad Finlandii. Nad Polską będzie zalegać w dalszym ciągu powietrze arktyczne. A więc niech napływa z Finlandii to cieplejsze. Niech napływa. Wiosna się zbliża, więc należałoby. Uważajmy, ranek mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Te mgły, jako że przymrozek, więc możliwe osadzające szać. W rejonie mgieł dziś zachmurzenie duże, w pozostałych regionach w miarę pogodnie, choć na północy możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, na południu południowo-wschodni, w części centralnej, północnej, zachodniej i północno-zachodniej. Ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. A na termometrach w ciągu dnia temperatura wyrównana, właściwie od 5 do 8 stopni. Plus, podkreślamy, bo z samego rana w wielu miejscach jednak z prefiksem. Uważajmy, nie tylko na mgły, ale także na te lokalne przymrozki. No, może zaskoczyć coś takiego minus jeden, minus dwa na drodze. Nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem, że wywołujemy ten piękniejszy wariant jesieni pieśniami, które myślę dobrze znamy, gdzieś w zaciszu auta możemy zanucić, zaśpiewać. No, jeśli ktoś może i umie, czemu nie? Z cyklu Jesień na piątkę. Dziś oddział zamknięty. innocent. Czarne, głębokie oczy. Nie poznały nigdy łez. Mam wrażenie, że gdy nie zwracamy uwagi na długość, na czas trwania utworu, jakoś tak rzeczywiście można dociec, że trwa około 5 minut, ale gdy wprost mówimy, z tego też między innymi względu sięgamy właśnie po nagrania około 5-minutowe, to wydaje mi się, że trwają tak 2,5 z wąsem, może 3 minuty. A może po prostu piękność i klasyki, tyle. Oddział zamknięty i debiut w naszym cyklu Jesień na piątkę. Ciąg dalszy utworów około 5-minutowych w wkrótce. Proszę uważnie nasłuchiwać. Niektórzy, którzy nasłuchują, też korespondują, a więc mail, telefon, SMS do dyspozycji. Sprawdzimy listę obudności za chwilę, także tę krajową, zagraniczną, gdzie ciepłość, gdzie zimność. Wczoraj, zdaje się, o tej porze rekord należał do krańców północno-wschodnich, gdzie było minus 3, lokalnie minus 5. A więc zgodnie z zapowiedziami pana od pogody, rzeczywiście te przygruntowe przymrozki o poranku. Ale najwyższa temperatura, jeśli dobrze pamiętam, 36-40. No ale to nad Zatoką Perską u pana Tomka. Ciekaw jestem, czy progres w jedną, w drugą stronę dziś też się pojawi. A więc nie tylko informacje pogodowe, ale również te drogowe. Mile widziane, słyszane wszystkim tym, którzy teraz właśnie za kółkiem. Mam nadzieję, że poprawimy humor i co nieco bardziej zaspanych, może jakoś niespecjalnie wyrwiemy, ale podtrzymamy w dobrym humorze. Bo kawy może brak pod ręką, ale dobra muzyka w Trójce zawsze. Za 22 minuty piąta. The Black Keys. Jest rozgrzewająco, rozbudzająco a propos kawy. O właśnie, u pana Maćka w Gdańsku teraz kawa. Jutro odpoczynek, a dziś ostatni dzień do pracy w październiku. No pewnie wiele osób tak ma. Niektórzy mają też i tak, że dziś ostatni raz w tym tygodniu. Kolejarz z Małaszewicz przeciska się przez mgłę i mróz, by pozdrowić obudzonych. Kłaniamy się, a biegający pan Adam z Jarosławia informuje, że 1 stopień na Podkarpaciu, 1 minus, a pan Adam zgłasza swoją obudzność o 5:00 równo. Wybieg na trasę dziś Kietnacha do przebiegnięcia. No i zamykamy październik. Z trójką przebiegliśmy w tym miesiącu 350 kilometrów. Ech, panie Adamie, coś tak czuję. Jest moc. Tego się trzymajmy. Sygnał między innymi od pana Pawła z rześkiego miasta Łódź, od pana Darka z chłodnego miasta Bolesławiec. O, i proszę, są pochwały. O, taką piosenkę dnia. Pościelówę możesz pan grać do szóstej. U mnie uwaga, -2, więc dobry sezon, nie sezon grzewczy, dobry sezon chłodny dla pana Darka z Bolesławca Zimnolubnego się zaczyna się. -7,5, no to mamy rekord. Państwo Aga i pan Piotr, nie wiem, czy to podzielić na pół, czy nie, jak państwo razem, tak wespół w zespół. Piękny, rześki poranek, pozdrowienia ze starych maczek. Sygnał od pana Andrzeja w Jędrzejowie, -3, a na drodze mgła i nie pada, więc uważajmy. Dziś po drodze na Górny Śląsk, później do stolicy Małopolski. No i stamtąd też pani Agata z Krakowa o tym, że nadszedł prefiks i pranie na balkonie. Sztywne szczęście, że nie trzeba teraz zdejmować. No, no, grzejmy muzyką. No to ma schnąć na mrozie, czy nie? Bo jak przygrzeje, to... No dobrze. Pan Stefan z Mielca też z nami o tym, że koincydencji pomiędzy napojami wyskokowymi a spódnicami, czy kobiecością, jakiej nie widzę, to do wczorajszego kalendarza świąt osobliwych. Co daje? Ja, małżonka może słuchać. No właśnie. Uważajmy. Sygnał od pana Piotra w pracy już od 2:00, na zewnątrz też 2:00, tyle że z minusem i lekki przymrozek, no ale kawa poranna rozgrzewa. Moc serdeczności ze Starachowic wszystkich, którzy czekali na rozbudzającą muzykę. Głowa do góry, pachnie weekendem, kłania się pan Piotr. Starachowice na nas uchu. Gorąco pozdrawiamy. Sygnał od pani Kasi, nasza wiejska korespondentka, o tym, jak to zwykle bywa 31 października. Jest cicho, mgliście i niech tak zostanie. Zadumanego, spokojnego i powolnego dnia życzy pani Kasia, wiejska korespondentka. Wszystkich ściska chryzantemowo nasza wierna słuchaczka, ale spokojnie, jeszcze do dnia zadusznego troszkę zostało. Przed nami zupełnie normalniuśki dzisiejszy dzień i jutro wszystkich świętych. Przypominam dla porządku. Sygnał od pana Piotra z Radomia, gdzie za oknem 1+, no i poranną 7 czas zacząć. Pakiet startowy na 11.11 odebrany. Czuwaj. Również mocno ściskamy pozostałych biegających i pana Piotra też. Krótko zwięźlej na temat pan Mikołaj. Chłodno, -2, sucho miejscami, mgliste obłoki unoszące się nad dachami pojazdów. Ciemno jeszcze i do domu daleko, dopiero połowa trasy. Z pozdrowieniami z zakółka pan Mikołaj. Kościan też jest z nami. No i tak coś czuję w kościach, że teraz będzie piękne nagranie, okazja do tego, by zrobić głośniej. I w pewien sposób, by być bliżej trójki. O zaproszeniach dla państwa za momencik. Chłodna pogoda dna, na kropli zawiesiłem oko, za oknem potop. Lubiłem czuć, jak goją się rany i mija szybko kac. Lubię, gdy mokro siedzę pod miotłą, za dużo pokus, hokus, pokus i za. Babie lato zebrał deszcz. Babie myśli, babi śpiew. Chłodno, pogoda dno. Urodziłem się za późno, zupełnie na próżno. Dręczą mnie żeńskie odmiany piękna. Twoja sukienka, wiedźmo przeklęta. Nie mów jak było, bo ja nie bywam. Byłem bywalcem, już nie przybywam. Babie lato zebrał deszcz. nami śpię. Autopromocja. W najbliższą niedzielę Tom Smith z kolegami z zespołu Editors podsumują koncertowo swoją karierę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, grając utwory z najnowszego przekrojowego albumu Black Gold. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia 3 listopada od 19.05 na antenie Trójki. Piotr Metz. Autopromocja. When the time comes that you're no longer there, fall down to my knees, begin my nightmare. Words spill from my drunken mouth, I just can't keep them all in. I keep up with the racing rats and do my best to win. Slow down, little one. You can't keep running away. You mustn't go outside yet. It's not your time to play. Your town with the skyline in your eyes, reaching up to God, the sun says it's goodbyes. If a plane were to fall from the sky, how big a hole would you leave in the surface of? Let's pretend we're on our own. We'll live different lives until our cover's blown. I'll push my hand up to the sky. jeszcze niecałe 10 minut do przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No tak z średnią widocznością, bo 3 magnitudo, więc będzie można zaobserwować, jeśli niebo na to pozwoli, tam gdzie chmury przejdą. No niecały 5-minutowy spektakl, a za nieco ponad 9 minut podglądam. U nas chwilkę po godzinie 5, taka chwilka to minutkę, dwie po 5 do zaobserwowania. Maksymalna wysokość 65 stopni. Rozpoczął się ten nasz ulubiony spektakl jutro po 4, pojutrze po godzinie 5.40. Ale śledzimy to, co dziś i to, co u Państwa po drugiej stronie radioodbiornika. Sygnał między innymi z Halloweenowej Irlandii. Jeszcze kilka kilogramów cukierków do rozdania małym potworkom, by oczywiście uniknąć psikusów. Zapowiada się piękny dzień i wieczór. To pozdrawia z Halloweenowej Irlandii pan Robert. Z rana Middelfart na nasłuchu czujnie się zameldowywuje, informując, że kolejny dzień z porannym drapaniem fury. PDF także w Danii, na duńskiej Fionie, o czym informuje pan Sebastian. Swoją drogą, tego jeszcze chyba nie sprawdzaliśmy. Plażing to już wiemy, jak jest po duńsku, ale poranne drapanie fury. No no, panie Sebastianie, zadanie dla państwa, dla pana wyzwanie też takie językowe. Harrogate, a tam 4 stopnie, lecz w ciągu dnia dobije do 10. Poza tym zostało 10 też do wizyty w słonecznej Barcelonie, to od pana Piotrka z Harrogate'u. No i masz ci, nie tak daleko, bo i z Barcelony pan Marek koresponduje i informuje, że 19 dziś na termometrze. Sygnał z Abu Zabi od pani Ewy, kiedy przed 8 rano temperatura poniżej 30 stopni, dokładnie 29, to wiadomo, że zima. Jeszcze chwila, trzeba będzie zamienić japonki na jakieś pełniejsze obuwie. Zimno, 29, ale jednak wciąż ciepło. Pozdrawia pani Ewa. Emiraty zamieniamy na nieodległą zatokę, a tamże 29 o 6, ale dojdzie do 33. No, nie ma na to rady. Jesień w pełni. To od pana Tomka Alkobar też na nasłuchu informuje, że już tamtejszy piątek, piąteczek, piątunia. No, tak troszkę hej do przodu, wyprzedzając tę poranną rzeczywistość. Ani się obejrzeliśmy, się budzik, ani się obejrzą. Już minęła ta nasza ulubiona 4.44, 44, 44. Teraz to już tylko 5 minut do 5. Przed 5 Greta.